Pamiętasz chyba jak przybijałeś braterstwo, jak męstwo na piedestale stawiałeś często. Melanże, handel na trzech najpierw, to było mocne na czasy tamte. Parę lat zawsze latał, brata chata to twoja chata. Słowo na wiatr to był fakt, podana łapa. I nie to żebym gadał, proszone było długo, tłumaczeń godzin było mnóstwo, jednak na próżno. Co powiesz na to teraz, bo poskładać raczej nie da się. Zmieniać ja nie będę cię, buchtę czasu temu. Poświęciłem czasu w chuj temu, teraz w chuj trenuj. Mała, został ze mną, choć drogę krętą widzę. Depczysz mije, wyjebane mami, mijamy was. Raz, raz, zbieraj dupę, dla siebie zostaw skruchę. Koleżko, pamiętam dobre akcje, pamiętaj kto miał rację. Jak przyjaźń to naprawdę. Dziś to już nie to, co było między nami wtedy. Dziś już wiem, co kto potrzebowałam takiej wiedzy. Dziś pamiętasz chyba jak przybijałeś braterstwo, zapraszałeś na obiad i zajeżdżałeś ciuchy. W tamtym okresie było mi naprawdę ciężko i leczyliśmy stres paląc do rana buchy. Pożyczałeś kwitu, którego miałeś pełno. Zawsze oddawałem, chociaż wiesz, że było ciężko. Dla twojej mamy byłem tak jakby drugim synem. To było wtedy, teraz słuchaj, co ci przewinę. Miałeś możliwość być jedną z osób trzech, która oprócz mnie i ziomka mogłaby coś z tego mieć. Mogła, ale trzeba było chcieć, trzeba było biec z nami. Zostałeś sam, zostaliśmy sami. Ile razy ci mówiłem, dawaj ze mną. Ty mówiłeś, mordo, mi to wszystko jedno. Na pewno dzisiaj żałujesz i w brodę sobie plujesz. Za nic cię nie przepraszam, za nic ci nie dziękuję. O tym rapuję, że jak masz ziom koleżkę i stoi on za tobą sztywno, to masz chłopie szczęście. Co było wtedy, niech będzie tam gdzieś w pamięci. Jak wobec ciebie zawsze moje szczere chęci. Wyszło jak wyszło, dla mnie to logiczne. Przez jedną pizdę, co miała oczy śliczne. Przez to, że kiedyś pomyliłeś priorytety. Niestety, choć warta dalej, życzę ci na wieki. Dziś to już nie to, co było między nami wtedy. Dziś już wiem, co kto potrzebowałam takiej wiedzy. Dziś to już nie to, takiej wiedzy dziś.